राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 7 मई 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम देकर हम विद्या ले लेते हैं, धन ले लेते हैं, अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, परिवार बढ़ जाता है, सब मकान हो जाते हैं, जमीन ज्यादा, पर रुपया दे करके समय नहीं खरीद सकते। समय की तरफ ध्यान कम है, पैसे की तरफ तो ध्यान होता है कि पैसा खर्च न हो जाए, परंतु समय बर्बाद हो जाता है हंसी दिलगी में, खेल तमाशे में, देखने में, इधर उधर घूमने में, निरर्थक समय बहुत चला जाता है। निरर्थ हो जाता है इसके सिवाय पापों के घर में झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि आदि पाप करने में समय लगता है। जिस समय से वस्तुएं सब मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कीमती समय खर्च करके और नरकों को खरीदते हैं, महान दुखों को खरीदते हैं, महान पाप करके, भ्रूण हत्या जैसे महान पाप समय खर्च करते हैं उसके लिए, जो समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आप पैसों आदि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, वस्तुओं से, राज्य से, वैभव से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, समय देकर कर सकते हैं। समय परमात्मा में लगाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना कीमती समय महान पापों के करने में जाता है, हत्या करने में, भ्रूण हत्या करने में, जो ब्रह्म हत्या से भी दुगुना पाप है, ऐसे पाप के लिए लगाया जाता है समय। क्या कहें, भाई बहनों को चेत करना चाहिए, अब बच गया है समय, उसको भगवान में ही लगाओ, केवल परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाओ। सांसारिक काम करे तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो, लक्ष्य वो हो। भगवान कहते हैं यत करोश यदश नाश यज होश ददास यत यत तपस्या कौन थे तत्पुरुषम मदर्पणम। भगवान के अर्पण करो, भगवान के अर्पण की बात पढ़ी है मैंने। निरर्थक काम है, जाते हो, बैठे हो, खाते पीते हो, खेल तमाशे करते हो, उसको भी अगर भगवान के अर्पण करो तो भजन में भर्ती हो जाए। ऐसा एक नदी भागवत में लिखा, एक नदी भागवत, जो कुछ करो भगवान का अर्पण कर दो, भगवान को उद्देश्य करो, भगवान के लिए करो, उसमें लिखा फागड़ में गाते हुए भी भगवान के अर्पण कर दो, यहाँ तो लिखा है, वो तुम्हारा भजन हो जाएगा, सब भजन में भर्ती हो जाएगा। चलो फिरो इधर उधर, वो भी भगवान का अर्पण करो, भगवान के लिए करते हैं भगवत अर्पण मस्त, वो भी भक्ति में भर्ती हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, सबसे भगवान काम करे सब समय, सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मरी गृध्य च, और पत्रम पुष्पम फलम तो दो बात बताई, ये तो पदार्थ बताए, ये तो उसने क्रिया बताई, क्रिया और पदार्थ सब का सब भगवान के लिए, काम करे भगवान के लिए, वस्तु भगवान के, अपना शरीर इंद्रिया दकन ये भी सब भगवान के, बाहर की चीज है सभी धन द्रव्य जमीन जायदाद जो है जो भगवान की, भगवान का ही दरबार, भगवान के दरबार में बैठे हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धर रही, गहना कपड़ा जो पचे भगवान का प्रसाद भगवान के अर्पण करके वो प्रसाद ले, भोजन करे तो भगवान के अर्पण करके, जल पिए तो भगवान के अर्पण करके, चले फिरे तो भगवान के एक एक कदम भगवान के अर्पण करे, भजन हो जाएगा भगवान के उद्देश्य जो किया जाए सबका सब भजन हो जाए। कितनी विचित्र बात है, निष्फल आए चेत निष्फल है वो भी सफल हो जाए, सब भगवान को उद्देश्य रखते ही। जैसे बालक कोई चेष्टा करता है तो माँ प्रसन्न होती है, ऐसे भगवान का होकर कोई चेष्टा करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बच्चे खेलते हैं उनमें माँ देख राजी होती है। ऐसे हो राम को नाम जप, भगवान का होकर के नाम जप कर, सब काम कर भगवान का हुआ रहे, भगवान का बना ही रहना कि भगवान का ही हूं मैं। जैसे साधु हो जाता है वो काम करता है तो साधु रहते हुए करता है, साधु ही बना रहता है, भिक्षा मांगे तो आवे जावे तो सोवे तो खावे तो पिए तो कुछ करे तो बोले तो साधु रहता हुआ है, ऐसे भगवान के रहते हुए काम करें सब बड़ा बार भजन हो जाए। भगवान के हैं सब भगवान का काम करते हैं, ये पंचावन बताया भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हम हैं भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जन है उनका पालन पोषण करते हैं, सब भगवान है काम, हमारा कोई काम है ही नहीं। सच्ची बात है, सब संसार के मालिक भगवान है तो हमारा मालिक कोई दूसरा है, हमारे घर धन संपत्ति का मालिक कोई और है, सच्ची बात है भगवान का ही सब, और जो करे सब भगवान का ही काम करे, तुल क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होंगे राजी हो जाए भगवान, सब भगवान को दे दे हमने तो। तत्कुरुषम अदर्पणम, तत्कुरुषम तर्पणम, मेरे अर्पण कर दे, कुरुष कहा है कुरुष्व कुरुष, मानो इसका फल तुम्हारे को ही होगा, कल्याण तुम्हारा ही होगा, भगवान के कोई कमी की पूर्ति नहीं होगी, कल्याण तुम्हारा, ये आत्मनिपद है, आत्मनिपद है, कुरु होते कृष्णी पद, ये आत्मनिपद अपने लिए ही सब, अपना उद्धार करने के लिए है ये सब, भगवान का अर्पण करना, तत्कुरु स्वम अदर्पणम, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्मों का बंधन है उनसे मुक्त हो जाओगे, विमुक्त हो माम पेशी से, और मुक्त होने पर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, कितना सरल, जो कुछ करते हो यत करो श्री, जो कुछ करता है यत सब दे दिया, जो कुछ खाना पीना उठना बैठना सोना जगना बात करना चलना जो कुछ लेटना भूटना अनेक तरह के व्यवहार करते हो, भगवान के होकर भगवान करो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुशमा, कुसंग त्याग करके होय राम को नाम जप भगवान का होकर, फिर भगवान का रह कर ही। जैसे स्त्री विवाहित होने पर वो पति की बनी रहने पर ही काम करती, सब पति का काम करती, पति घर का काम करती है, पति के रहते हुए करती सब, पति के होकर के ऐसा नहीं भी कुआरी बन गई, पीहर जा तो कुआरी बन गई, पीहर में रहती पति की होकर, ससुराल में रहती पति की होकर, कहीं जावे मुसाफिर तो पति की होकर के, ऐसे भगवान के साथ संबंध अपना जोड़ दिया, भगवान मेरे मैं भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूल, जो कुछ करे भगवान के लिए करे, कितनी मस्ती कितनी आनंद की कितनी शांति कितनी सुख की कितनी कीमती बात है। तो सब समय हमारा सार्थक हो जाए, मनुष्य जीवन का समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और इसमें जो करते हो वो सब साधन सामग्री है, सभी साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, साधनों का तो घर है ये शरीर और मुक्ति का साक्षात दरवाजा है। देखो नरकों में जाना पड़ता है तो नीचे उतरना पड़ता है, स्वर्ग में जाना है तो ऊंचा चढ़ना पड़ता है, और मुक्ति जाना तो सीधे घर है तो सावन दरवाजा है, ना ऊंचा चढ़ना है ना नीचा उतरना, सीधा सीधा मुक्ति में चले जाओ। कितनी बढ़िया बात है। 11वें अध्याय का अर्थ लिखने लगे तो बात एक मालूम है हमारे नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, जो कुछ करते हो वही भगवान के लिए करना शुरू, वही खाना पीना उठना बैठना सोना जगना पंचायती सगा ब्याह छोराछरी का पालन, घर को साफ करना झाड़ू देना रसोई बनाना जल भरना स्नान करना कपड़े धोना सब कुछ ये स्वाभाविक ही काम करे भगवान के लिए न्याय मुक्त ठीक मर्यादा में तो मुक्ति आप साहब भजन ध्यान कर तो कहना ही क्या है, पर सामान्य क्रियाएं सब की सब मुक्ति के हेतु बन जाए भगवान के लिए करते हैं आप। तो स्त्री कुछ भी करती है पति की होकर के करती, पति का ही काम करती है, ऐसे प्रभु के हो गए। ये दीक्षा का तात्पर्य यह है कब दीक्षित हो गए भगवान के हो गए, अब सब काम भगवान का करना है अपने, तो नीचा काम खराब काम हम कैसे कर सकते हैं, भगवान के हैं, शर्म आती है ना, किस घराने के हैं हम, भगवान के हैं, तो साधारण काम नीचा काम कैसे करें, भगवान के हैं तो भगवान के होते हुए करे, भगवान का करे जैसे करे। लोग क्या करते हैं, गृहस्थ का काम तो गृहस्थ होकर करते ही हैं, जब ध्यान सत्संग भी गृहस्थ होकर करते हैं, निरंतर गृहस्थ रहते हैं, गृहस्थ का काम तत्परता से करे, भजन भी करे, हम बाबा जी थोड़े हो गए जो सब वैसे ही लग जाए, गृहस्थ होकर करते हैं तो गृहस्थ रहते अखंड, भगवान का थोड़ा थोड़ा भजन करते है समय समय पर, भगवान ने कर दिया बढ़िया बात है, इसको उल्ट दे भगवान के होकर रहे, भगवान के हो गए भगवान को अर्पण कर दिया, अब सब भगवान भगवान का, घर भी भगवान का है, भगवान बच्चे भी भगवान के है, धन संपत्ति भगवान की है, जिम्मेदारी भगवान की है, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं रात दिन, तो कहाँ जाएंगे बताओ, सुबह सो फले मोक्ष कर्म बने, कर्म का बंधन सब छूट जाएगा, कर्म छूटने से मुक्ति होता विमुक्त हो मामू पैसे से विमुक्त होकर के मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त तो हो जाए जैनी भी बौद्ध भी, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे विमुक्त मामू पैसे से जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी मुक्ति मानते हैं, पर हमारे तो विमुक्त हो मामू पैसे से संसार से छोड़कर भक्ति भगवान की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग निशेनी, ये निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, शुभ भक्ति देने वाली है ये देह इतनी विचित्र है, प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह ये बाधही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, दिन जन आन को पसार को पसारी फांसी की नहीं निगाह नेक नफा नुकसान की, पुराण साधु बान नहीं की नहीं कान, एक अभिमानी बान ठानी थे ठकान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की न साल की सलाह की जमपुर जान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की साल की सलाह की जमपुर जान की, और ये समय सब जमपुर जाने के लिए कर लिया, करना नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो उल्टा उल्टा काम करे क्यों उल्टा करे, आप सीधा सीधा रास्ते रास्ते चले, कैसी मौज की बात है, भगवान का होकर हर समय भगवान का ही बना रहे, भगवान का है सच्ची बात है, भगवान का तो है संसार का तो बना है, माँ बाप से शरीर मिल गया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शरीर ये बना हुआ है, और भगवान तो बमई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगरासी स्वाभाविक भगवान का है। इस वास्ते अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हुआ कि नहीं स्मृति लब्धा के तो याद आ गई भगवान के हम है, याद आ गई भाई सब तो पता लग गया भगवान को होना क्या है, भगवान के है स्मृति लब्धा याद आ गई। भगवान की उठे भगवान के नहीं मानते भी भगवान के ही है, भगवान से वो प्रबंध करते हैं उनका खाने पीने का रहने का ढंग सब स्वर्ग नरक आदि कर्मों के फल आदि सब व्यवस्था भगवान करते हैं मुफ्त में, कोई आपसे तनख्वाह नहीं लेते, सब काम करते हैं आपके लिए तो कितना काम कर दिया है, उज्जवल तेज वायु आकाश ये बना दिया है, चंद्रमा बना दिया, सूर्य बना दिया, समुद्र बना दिया, पहाड़ बना दिए, फल बना दिए, वृक्ष बना दिए, सब कितना प्रबंध कर दिया भगवान। भजन करे ना करे, समझे न समझे, भगवान को माने न माने कोई परवाह नहीं, भगवान ऐसे देते हैं लेने वाले तक मेरा ही है, उसको अपना ही मालूम होता है, ये देने वाले की विशेषता है, देने वाले का ढंग ऐसा विचित्र है जो दिया हुआ नहीं मालूम होता कि तो हमारे ही हाथ ही हमारे पैर हमारे आंख हमारी नाक मकान मन हमारा बुद्धि हमारी हमारा जो बीच उसको बूढ़ा मत होने दो पुराना मत होने दो और मरण दो मैं तो उसी तरह से ये तो दिया हुआ है भाई पराई चीज है अपनी चीज है नहीं, और भगवान को दे तो भगवान अपने है स्वयं भी मुक्ति करता है और स्वयं भी भगवान के अर्पण हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, स्व शब्द है नहीं स्व शब्द दोनों में लगता है स्व में स्वीय में स्वकीय में भी स्व शब्द है आत्मा न आत्मीय आत्मा न आत्मीय स्वेश्व तो अपना अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए समझो है सुख है स्वस्थ है तो गुणातीत हो जाता है स्वकीय में सिद्ध हो जाए तो भक्त हो जाता है भगवान में स्व भगवान में अर्पण तो भगवान जिसके अंश है उसी को दे दिया अपने पंचायत में सब काम पड़ गया अपने कुछ करना ही नहीं पड़े है जिसकी चीज दे दो मुक्ति हो जाए अपने मानने बंधन हो जाए अपने नहीं मानी मुक्ति हुई अरे भगवान हुए नहीं भक्ति हुई अपनी हुई मानी बंधन हुआ प्रकृति को देख देगा प्रकृति को दे दो तो ज्ञान मार्ग हो गया संसार को दे दो तो योग मार्ग हो गया अरे भगवान को दे दो तो भक्ति मार्ग हो गया अरे अपना मान लो तो जन्म मरण का मार्ग हो गया चौरासी लाख जोड़ी में जाओ मरो मुफ्त में जन्म मरण में जाते हैं मुफ्त में बिल्कुल अनजान बने से मुफ्त में नादारी बढ़ जाते हैं दुख पड़ता बेकाम ना दुख मुफ्त में कैसी बढ़िया बात है दुख पड़ता बिल्कुल बिल्कुल फालतू दुख पावे है जी चीज हमसे ईमानदारी का नाम है मुक्ति है बेईमानी के नाम है बंधन बेईमानी कर रही अपना मान लिया बंधन हो गया अरे अपने ने ठाकुर जी की मान लो सब देने को त्यार संसार सेवा देने त्यार प्रकृति ना करती ही नहीं अरे भगवान देने को तैयार कैसी मौत की बात है प्रकृति को देखो ज्ञान हो जाएगा प्रकृति गुणा होने से वर्तन दे प्रकृति कर्माणी प्रकृति क्रियमानानी होने कर्माणी सर्व सब प्रकृति के द्वारा किया हुआ है तो प्रकृति के द्वारा किया है संसार के लिए करना है मालिक भगवान है सबसे आखिरी भगवान है प्रकृति में भगवान की संसारी भगवान का मालिक भगवान तो सबसे ऊंचा दर्जा ही है भगवान का अर्पण कर दिया स्वतः उनका है ही तभी हम वस्तु गोविंद तुझे में समर्पये नाथ आपकी चीज आपके अर्पण घर का क्या खर्च होता है भगवान की चीज भगवान दे दो अरे उसको अपनी मान लो गलती हो जाएगी ठाकुर जी को कहे महाराज जी आपकी चीज आप रखाओ भगवान को होकर करे सब चीज भगवान की है, भगवान का ही बना रहे, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान का हूँ मैं। तो मनुष्य नौकरी करता है, रेलवे में करता है, कहीं मिल में सब काम करता है, बैंक में काम करता है, जो तो पिता की होता हुआ ही करता है, पिता को त्याग कर दो उसको थोड़ी पड़ता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर का हम है भाई, यहाँ तो पिता को बने शरीर बनने से माँ बाप का हुआ, तो ये तो चोरी बनी है यहाँ, आप तो साक्षात परमात्मा के हो, चोरी पहनी है यहाँ की है तो परमात्मा की। हो ये राम को नाम जपो, हो ये राम को नाम जपो, जो है वास्तव भगवान का, ये स्मृति लगता है, ये स्मृति आ गई, याद कर दो पहले से, नया होना नहीं है, भगवान का बढ़ना नहीं है, भगवान के तो है ना आदि अनादिकाल से, जीव भूत सनातन भगवान कहते अनादिकाल से, सदा तुम सदा से ही मेरा अंश है, मैं जीव लो जीव लोक है जीव भूत सनातन, तो कैसी मौज की बात है, भगवान की चीज भगवान को दे दिया मत मट गई, ये बेईमानी करते है इसे बंधन होता है तो चीज भगवान की मान ले अपनी, चाहे संसार की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे भगवान की मान लो, सबसे ऊंची बात भगवान की, क्यों संसार भगवान का, प्रकृति भी भगवान की, तो सब अंत भगवान का है, परंतु किसी के हो तो कर्म योग करो तो संसार ही मान लो, ज्ञान योग करो तो परम प्रकृति की मान लो, भक्ति योग करो भगवान की मान लो, है वास्तव भगवान की, प्रकृति से उत्पन्न हुई है, संसार की सहायता से सही मिला है तो संसार सहायता मिले उनकी अर्पण कर दो, प्रकृति से तेज मिली तो प्रकृति अर्पण कर दो, अगर भगवान की प्रकृति भगवान के द्वारा हुआ है तो भगवान की मान लो, शुभ अशुभ फल वो मौके से करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, ये समय भगवान को दे दिया, भगवान को अर्पण कर दिया महाराज, आपकी वस्तु और आपका ही काम करते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।